Jó reggelt még egyszer mindenkinek. Nyissuk ki az Ézsaiás könyvénél a Bibliánkat. Az Ószövetség négy nagy részből áll, és ez a negyedik rész a prófétai rész, a prófétáknak a része, és ez az Ézsaiás könyvével kezdődik. Valószínűleg ezt a könyvet fogjuk majd tanulmányozni, de most ezen a mai délelőttön Isten így a szívemre helyezett egy ige szakaszt, amit gondoltam, hogy mindenképp meg akarok veletek osztani. Azzal kapcsolatosan, hogy mi is az eljövendő gyülekezet az Úr világosságában. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk ezen a mai reggelen hozzád, és együtt tanulmányozhatjuk a te beszédeidet. Uram, szükségünk van arra, hogy kijelentsd magadat nekünk az igéden keresztül, hogy megszólítsd a mi szívünket. Szükségünk van arra, hogy megnyisd a mi értelmünket, hogy ne csak halljuk, hanem értsük is a te beszédedet. És szükségünk van arra, hogy legyen a te igéd lámpás a mi útunkon, hogy tudjunk járni, hogy azt alkalmazva tudjuk megélni a mindennapjainkat. Köszönjük neked, Uram, hogy téged nem az érdekel, hogy milyen magasra tudunk ugrani, hanem az, hogy hogyan járunk te veled. Uram, kérünk téged, hogy gyere, és építsd be ezeket a beszédeket az életünkbe, ragadd meg a mi szívünket, és dicsőj meg, ahogyan tovább imádunk téged az ige tanulmányozásával. Köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy te jössz és átformálsz minket, mert megígérted, hogy ahogyan gyönyörködünk te benned, dicsőségről dicsőségre formálsz bennünket, és egyre inkább elváltoztatsz bennünket, és hasonlóvá teszel a te fiat képmásához. Köszönjük ezt az ígéretedet. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és megélhetjük ezt a mai reggelen közösen. Vezess bennünket tovább, Uram, és legyen minden a te örömödre és dicséretedre. Jézus nevében. Amen. Amen. Az Ézsaiás könyve az egy nagyon különleges könyv. 66 fejezetből áll, olyan, mint egy kis mini biblia. Az első 39 fejezet ugyanis teli van figyelmeztetésekkel, óvással, gyakorlatilag a törvényt emeli fel az emberek szeme fele, olyan szeme elé, majdnem olyan, mint az Ószövetség. Az utolsó a többi fejezet, tehát a 40-estől a 66-os fejezetekig meg teli van Isten kegyelmével, a messiásra vonatkozó ígéretekkel, olyan, mint az Új Szövetség, és így az Ézsaiásba bele van nyomva nagyjából mindaz, amit Isten mondani akar, és el szeretne nekünk mondani a Bibliában. Az Ézsaiás könyvét éppen ezért nagyon sokan támadták is. Sokan azt mondják, hogy ez biztos, hogy három ember kellett, hogy írja, mert az létezhetetlen, hogy Ézsaiás 200 évvel azelőtt képes volt megmondani, hogy Círus király majd hatalmon lesz egyáltalán, és hogy majd ő fog egy olyan utasítást adni az izraelieknek, hogy visszamehetnek, és újraépíthetik Jeruzsálemet. És hát ezt nem tudják képzelni, hogy 200 évvel ezelőtt valaki ilyet, hogy tud ilyen pontosan. Ezért azt gondolják, van egy másik Ézsaiás, aki ugyanúgy Ézsaiás volt és írta. Aztán gondolkodtak kicsit tovább a kritikusok, és azt gondolták, hogy nem, biztos van egy harmadik Ézsaiás is, mert hát ez létezhetetlen, hogy Krisztus előtt 400-zal olyan pontosan meg tudja mondani Jézus Krisztusnak a halálát, megfeszítését, hogy hát ez létezhetetlen, biztos, hogy volt egy harmadik Ézsaiás is, és ez a három együtt adja ezt a könyvet. Az érdekesség az az, hogyha megnézzük az Új Szövetséget a János evangéliumába, amikor idéz János a Szentlélek által ihletetten, akkor Ézsaiás elejéből is, meg Ézsaiás végéből is idéz, és mind a kettőt Ézsaiásnak tulajdonítja. Úgyhogy vagy a Szentlélek Isten tévedett, vagy pedig az emberek. Én úgy gondolom, hogy inkább az emberek tévedtek. Ezt a könyvet Ézsaiás írta, és Isten lelke mutatott meg Ézsaiásnak olyan dolgokat, amik más emberek szem előtt rejtve voltak, és esetleg amiről azt gondolnánk, hogy normális esetben hogyan tudhatná az ember. De a profétáknak nem is ennyire ez a fő feladatuk, hogy jövőbeli eseményeket megmutassanak, bármint látjuk, megteszi Ézsaiás is, bővölködik az Ézsaiás könyve ilyenekben. A legfontosabb feladata Isten profétáinak az volt, és a mai nap is az, hogy elmondják Istennek a szívét, elmondják azt, amit Isten gondol, amit Isten érez, és amit Isten üzenni akar a népének. Hogy profétának ez volt a fő feladata. És akkoriban az Ószövetség időszakában nem vették túl könnyen ezt a profétaságot. Nem állt ki senki úgy, hogy úgy érzem, van egy proféciám, de közben csak egy gondolata volt, vagy egy érzése, vagy ahogy az egyik barátom mondta, éppen valami nehezet evett este, és ezért rosszul aludt, és volt valami rémálma. Nem, egyáltalán nem. Nagyon kemény szavak, nagyon kemény dolog volt profétának lenni. A mózesi könyvekben azt olvassuk, hogy bizony, hogyha tévedett a proféta, akkor megkövezték. Halál volt a fizetség. Hát a proféták így aztán nagyon óvatosabb proféták adtak, hogy mi az, amit az Úr mondott, meg mi az, amit nem, amiről nem voltak biztosak, hogy az Úr mondta, azt inkább megtartották saját maguknak, és nem tették hozzá azt, hogy ezt mondja az Úr, meg az Úr ezt üzeni. Mert bizony nagyon komoly vizsga alá voltak vetve, és azonnal meg is követték azokat, akik hamis profétaként profétáltak. Az új szövetségi időszakban meg átok ül a hamis profétákon, ez se biztos, hogy sokkal jobb, mint a megkövezés. A Galata levél első fejezetébe kétszer is olvassuk, hogy átkozott legyen az, aki hamis profétáit szól. Ezt azért mondom, mert ezek az emberek, Ézsaiás is, meg voltak győződve arról, és Isten által ihletetten szóltak, amikor szóltak. Az az üzenet, amit mondtak, ahogy Isten szívét továbbították a nép fele, abban biztosak voltak, hogy az Isten szava. És itt Ézsaiásnak, főleg az első 39 fejezetet el is teli van figyelmeztetésekkel. És úgy, ahogy ha csak az Ószövetséget olvasod, és nem ismered a történet végét, az Új Szövetséget, akkor egy rossz rálátásod lehet az ószövetségi történetekre, ha azokat nem az Új Szövetség fényében értékeled. Ugyanígy Ézsaiás könyvét is így érdemes olvasni, hogy ismerjük már a történet végét, hogy a Messiás eljött, és hogy nem arról szól a dolog, hogy mi milyen jól tudunk teljesíteni, hanem arról, hogy ő meghalt értünk a kereszten, a bűneinkért meghalt, ő fehérre mosott bennünket. Úgy, ahogyan itt az egyes fejezetben is előre vetíti Isten ezt a gondolatot az Ézsaiás 1.16-17-ben, hogy mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteiteknek gonoszságát, és szűnjetek meg gonosz cselekedni. És azt mondja utána a 18-as vers, hogy na gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha bérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Isten azt mondja, gyertek, gondoljuk át a dolgot, ha ti bűneiteket csak is én tudom eltemetni, csak is én tudom kezelni, én tudlak megmosni titeket, nem kell takargatni a szennyet, hanem én tisztára tudlak mosni benneteket. Gyertek, gondoljuk ezt át. És ez a meghívás ott van a könyv elejétől fogva, de az egészet Isten kegyelmében kell olvasnunk és értékelnünk. Na most mindezt, ahogy így elmondtam, a 2. fejezetből fogunk olvasni az első pár versen. Ézsaiásnak, Ámos fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől. Lesz az utolsó időkben, hogy erősen fognak állni az Úr házának hegye, és a hegyek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. Eljönnek a népek, mondva, hogy gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jön. jön Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból meg szökés, megszökéseket, és a nép kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Jákobnak háza jártek, járjunk az Úr világosságában. Itt van ez a gyönyörű kép, amit lát Ézsaiás az elkövetkezendő időkről, és azt mondja, hogy ezt az egész proféciát Júdáról, Jeruzsálemről mondja, és beszél arról a gyönyörű időről, amikor az Úr háza, vagy Jákob háza újjá lesz építve, és látja Ézsaiás azt, hogy majd a templom ott lesz Jeruzsálemben a hegy tetőn, és hogy minden hegy fölött fog állni, és ide ebbe a templomba fognak özönleni a pogány népek, minden pogány, mindenféle fajta nép és nemzet fog jönni és imádni fogja az Urat. És egy motivációjuk lesz az embereknek akkor, amikor majd eljönnek az Úr templomába, hogy megtanítsa őket Isten arra, hogy hogyan éljenek ő vele, hogy hogyan járjanak a mindennapokban. És vágyni fognak arra, hogy meghallják Isten beszédét, és tudják azt, hogy a tanítás, ami az életüket meg kell, hogy határozza, és be kell, hogy folyásolja, az csak Sionból jöhet, Jeruzsálemből, a templomból. Az Úrnak beszéde legyen majd a meghatározó. És ebben az időszakban azt látjuk, hogy majd lesz béke. A fegyverekből mezőgazdasági eszközöket fognak eszkábálni, és mindazt, amit addig harcra, hadakozásra fordítottak, azt arra fogják fordítani, hogy a termést mennyiségét megnöveljék, és békébe fognak élni az emberek. Ez egy csodálatos kép. Csodálatos kép az eljövendő királyságról, akkor, amikor Krisztus vissza fog térni a földre, és megalapítja itt a földi királyságát, és végre majd minden úgy fog itt történni, ahogyan ő azt elképzelte. Ez a kép akkoriban a júdeaiaknak nem is volt annyira idegen a gazdagságot illetően. Júdának ekkor nagyon jól ment a sorsa, mindene megvolt, nagy gazdagságban éltek, elég nagy hatalommal bírtak, és Ézsaiásnak nagyon sok figyelmeztetése pont erről is szól, hogy elfelejtettétek az Urat, elfelejtettétek azt, hogy kitől kaptátok azt, amitek van, és nem Istenhez jöttök, hanem saját magatokban bíztok. De ezek az emberek továbbra is mentek, imádkoztak, áldották Istent. Akkoriban az ima az úgy nézők, hogy felemelt kézzel imádták Istent. De Isten pont az egyes fejezetben beszél arról, hogy hozzátok nekem az áldozatot, jöztök imádkozni, odaadjátok a dolgaitokat, de ezek mind büdösek előttem, azért, mert a szíveteket nem adjátok oda. Istennek mindenféle vallási cselekedetünk, imánk, adakozásunk, áldozat, gondolatunk, minden hiába való, és nem jó illatú, akkor, hogyha a szívünket nem adjuk oda. Valaki egyszer pont az adakozásról mondta azt, hogy a pénzedet oda tudod adni úgy Istennek, hogy nem adod oda a szívedet. De a szívedet nem tudod úgy odaadni Istennek, hogy ne adnád oda mindenedet. És Isten pont ezt mondja, hogy adtok, jól elvagytok, van mindenetek, csak éppen a szívetek nincs benne. És Isten arról az időről, időbe adott betekintést itt Ézsaiás által, amikor majd ő fog uralkodni. Amikor nem az emberek fogják a saját életüket vezetni, nem a saját elképzeléseik szerint, saját vágyaik, önzőségeik szerint, hanem azt mondja, hogy amikor majd én az Úr leszek az Úr, amikor a királyságot én fogom vezetni, és úgy fogom vezetni, ahogyan én azt elképzeltem, akkor így fog kinézni ez a királyság. De érdekes ezt a proféciát megnéznünk akkor olyan fényben is, hogy mi történik akkor, ha Isten uralkodik. Nem fizikailag, ez a fizikai királyságáról szól itt, de mi van akkor, hogy hát gondoljuk, hogy Isten uralkodni akar most szellemiekben is közöttünk. És az Úrháza, az 1 Korintus szerint mi vagyunk. Az Úr temploma mi vagyunk, hívők. A hívők közössége Istennek a temploma. És azt mondja Isten, hogy ő uralkodni akar bennünk. És ha így megnézzük azt a proféciát, akkor megláthatjuk azt, hogy milyen is az a gyülekezet, ami az Úr világosságában jár, milyen is a gyülekezet akkor, amikor Isten vezetésére hallgat. Az első dolog, amit olvasunk, az az, hogy erősen áll. Erősen áll a 2. versben. Az ilyen gyülekezet erősen áll, aki Istennek a uralmára és vezetésére támaszkodik. És azt mondja, hogy a hegyeken fog állni, a hegyek fölött. Amikor megnéztem, hogy milyen hegyek vannak a Bibliában, nagyon sok hegy jutott eszembe, és biztos nektek is sok hegy eszetekbe jut, ahogy így gondolkodni kezdtek. Istennek valami miatt fontos az, hogy a gyülekezet kapcsolja magát azokhoz a hegyekhez, amikről ő beszél. Az első legfontosabb hegy, amit látunk ugye az Bibliában, az a Sínai hegy. Ez volt az a hegy, ahova Isten felhívta Mózást, ahol Isten dicsősége rászállt Mózesre, ahol Isten beszélt Mózessel, és ahol Isten a kőtáblákra felírta a törvényeket, és adta az ő szavait Isten népének. A Sínai hegy Isten szavát, az igét képviseli. Ha nekünk a gyülekezet életében is Isten szavát és igéjét kell, hogy képviselje. Egy Isten által vezetett gyülekezet erősen áll akkor, hogyha Isten igéjéhez ragaszkodik. Hogyha meghallja Istennek a hívó szavát, és felmegy erre a hegyre, leül Isten lábához, és hallgatja Istennek a szavát. És megengedi azt, hogy Isten az ujjával a szívünk hústábláira beleírja az ő beszédeit. Megengedi azt, hogy Isten a szavát az életünk szerves részévé tegye, és nem csak így a gyakorlatban, hanem ott kezdődően, hogy beleírja a szívünk hústábláira, hogy elrejtse a szívünkbe. Ezt Isten úgy teszi meg, hogy amikor az ő ujjával elkezd írni a szívedre, akkor átformálja a szívedet. Egy teljesen más hozzáállást, egy más gondolati világot ad neked, egy olyan rálátást, ami az ő szemszögéből látja a dolgokat. Az Isten által vezetett gyülekezet az ilyen, aki megáll a Sínai hegyen is, mert az Isten igéjében áll meg, hallja Isten hívását, leül és engedi, hogy a szíve hústábláira írjon Isten. Aztán ott van a másik hegy, az Ábrahám, amikor megáldozta Izsákot. Ott van a Jehova íre, a gondviselés Istenek, a gondviselés hegye. Hogyha emlékeztek, Ábrahámot kérte Isten arra, hogy vegye az egyszülött fiát, és menjen és áldozza fel Móriás hegyén. És azt látjuk Ábrahámnál is, hogy ő is meghallotta Isten hívását. Meghallotta, és utána teljes odaszántsággal elindult, és követte Isten tervét. Kora reggel felkelt, mindent elkészített, nem próbálta elodázni a dolgot, hanem tényleg odaszánta magát arra, hogy Isten tervét kövesse. És utána az zsidókhoz írt levélből tudjuk meg, hogy Ábrahám végig rábízta magát Istenre. És nem tudta, nem értette pontosan ezt a tervet, de bízott benne, hogy valahogy Isten tudja, hogy mi lesz a következő lépésben, meg hogy fog ez az egész alakulni. Azt tudta, hogy Izsáknak élnie kell, mert ő az ígéret fia, és hogyha meg is hal, akkor fel fogja támasztani, vagy valami lesz, mert hát Isten adott egy ígéretet. És amikor felmegy a hegyre, és kész megáldozni Izsákot, akkor Isten gondoskodik egy megváltozásra, ellátóról, gondoskodik egy helyettesítő áldozatról, és azt áldozzák meg, és mennek vissza együtt Izsák és Ábrahám. Ez a gondviselés hegye. Én úgy gondolom, hogy az, ha a gyülekezet áll erősen, és a gyülekezet, ahol Isten az, aki uralkodik és vezeti a dolgokat, ez egy olyan gyülekezet, amely bízik Isten gondviselésébe, amelyik kész meghallani Istennek a hívását, amelyik kész Isten tervét odaszántan követni akkor is, hogyha nem érti, hogy melyik lépés után mi jön, és hogy miért pont úgy, és ragaszkodik Isten ígéretéhez. Én úgy gondolom, hogy keresztényként, külön-külön egyenként is, de mint gyülekezetként is, akkor állunk meg erősen, hogyha így bízunk Istennek a gondviselésében. Aztán ott volt a Hor hegye. Ez a Hor hegye volt az, ahol Áron meghalt. A főpap elmondta Isten, hogy menjenek fel vele, vetköztessék le, jöjjenek le, Áron pedig meghal a hegytetőn. Mi az, amit nekünk ez taníthat? Hát azt, hogy engedjük el azt, amit Isten el akar venni tőlünk. El kell engednünk azt, amit Isten el akar venni tőlünk. És Áron egy nagyon fontos ember volt, és személy volt a gyülekezetben, Izrael népében, de amikor az volt az, ott volt az idő, hogy Isten el akarta őt venni, és azt mondani, hogy lépjünk tovább, akkor el kellett engedni. És a Hor hegyénél tovább kellett menni. Felmentek, elbúcsúztak, és tovább kellett menni. Ez is egy nagyon fontos dolog egy gyülekezet életébe, keresztény ember életébe is, hogyha Isten vezeti és irányítja a szívedet, akkor el kell tudj engedni dolgokat. Nem ragaszkodhatsz, még jó dolgokhoz se, éveken, évtizedeken keresztül. Egy gyülekezet nem áll erősen, hogyha a régi dolgokhoz ragaszkodik hosszú-hosszú éveken keresztül, olyan dolgokhoz, amiket Isten elvett, vagy el akar venni. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy az ő tervét odaszántan tudjuk követni, és hogy meg tudjuk élni mindazt az áldást, amit ő adni akar, el kell tudni engedni dolgokat. És megvan az ideje mindennek. Isten nem egy kegyetlen Isten. Megvan az ideje a gyászolásnak, megvan az ideje az örömnek, megvan az ideje az életnek, a születésnek, mindennek megvan a maga ideje. És Isten ezt jól tudja. Tudja, hogy hogy vagyunk összerakva, tudja, hogy mit bírunk, de Isten azt is tudja, hogy vannak dolgok, amit el kell engedni ahhoz, hogy tovább menjünk. És nagyon fontos az, hogy ha Isten tervében ott van néhány ilyen hegy, ahol el kell engedni dolgokat azért, hogy tovább tudj menni, és ne azokba legyél beleragadva. Aztán ott van Nébó hegye, a Pizga teteje. Ez Mózesnek volt a hegye. Ha emlékeztek, az öt Mózes végén van, hogy Isten felküldi Mózest erre a hegyre, és azt mondja, menj föl erre a tetőre. Felment erre a hegytetőre, és azért küldte oda Isten Mózest, hogy megnézze, hogy mi az, amit Isten ígért neki. Azt mondta, hogy gyere, nézzél szét, itt van, ez az ígéret földje, ezt fogom neked adni. És Isten ezt akarja tőlünk is gyülekezetként, hogy lássuk Isten ígéreteit, még akkor is, hogyha nem vagyunk konkrétan benne az ő ígéreteibe, még akkor is, hogyha nem tapasztaljuk, vagy nem éljük meg annak minden egyes részét. Mózes arra hívta, hogy gyere és nézd, és lásd, és gyönyörködj benne. És Isten azt akarja, hogy mi is gyülekezetként jöjjünk, és lássuk Isten ígéreteit. És lássunk a hit szemeivel, hogy amit ő ígért, azt meg fogja cselekedni. Egy olyan gyülekezet tud erősen megállni, amelyik mer Isten ígéreteiben bízni, és mer látni, a hit szemeivel nézni. És lehet, hogy így a mindennapokban eltűnnek a szeme belül Isten ígéretei, lehet, hogy a körülötted lévők azt gondolják, hogy teljesen kompletten őrült vagy, hogy mindenféle dologba bízol, de ez nem azt jelenti, hogy vak hittel csak elhisszük, amilyen nem. A hit szemeivel látjuk azt, amit Isten megígért. És ez egy olyan dolog, amit csak a Szent Lélek Isten által lehet látni, és amikor valaki látja Isten ígéreteit, akkor teljesen más szemszögből éli meg a mindennapokat is. És Nébó hegyén erre hívta Mózest, bennünket is erre hív Isten. Aztán ott van ez a két hegy, a Garizim meg az Ebál hegye. Úgy is szokták hívni, hogy az áldás meg az átok hegye. Igazából jobb, ha nem így emlékszünk rájuk, hanem inkább úgy, hogy a következmények hegye. A következmények hegye. Isten azt mondta, hogy ha megtartod a szövetséget, akkor áldás lesz abból, ha nem tartod meg, akkor pedig átok lesz abból. Isten egyszerűen elmondta, hogy ha az ő szavát követed, az ő szava szerint, az ő tanácsa szerint ezt, akkor abból áldást fogsz aratni, ha pedig nem, akkor annak a következményeit keserű szájízzel fogod megízlelni. Azért jobb, hogyha így gondolunk rá, hogy következmények hegye, mert az a gyülekezet áll erősen, meg a Jézus által vezetett gyülekezet olyan gyülekezet, aki tisztában van a életének következményeivel. Természetes az, hogy kegyelemben vagyunk, és kegyelemből érünk, és ránk egy új szövetség vonatkozik. De ezek a hegyek akarják üzenni nekünk azt, hogy a következmények ott vannak az ember életében. És azt akarja Isten az ő uralmában, hogy az egyháza legyen egy olyan egyház, olyan közösség, amely tisztában van a következményekkel, és éppen ezért inkább Isten szavára akar hallgatni, mint minden más egyéb ötletre. Itt Ézsaiás idejében majd a 6-os verstől pont arról beszél, hogy a keleti bölcsekre hallgattak. Úgy néz ki, hogy akkoriban se volt másként, most is a keleti filozófiák nagyon menők, még néhány kereszténytől is hallok olyan keleti filozófiákat, hogy én magam meglepődöm, hogy ezt honnan szedte föl, mert ez a menő, a keleti filozófiák, azok olyan bölcs, olyan régi kultúrák. Hát, ha engem kérdeztek, Isten szerintem bölcsebb, Isten szerintem jobban tudja, hogy mit csinál, mert ő a teremtő. És semmi más ötlet, tanács, ugyanazon az mérlegen meg sem érhető vele. És Isten azt mondja, hogy az ő tanácsát, az ő beszédét megélve és abban elmerülve, ott tudjuk azt, hogy vannak következményei, vannak áldásos következményei is, meg vannak keserű következményei is annak, hogyha nem tartjuk meg. Egy gyülekezet, amelyet Isten irányít, az egy felelősségteljes gyülekezet, aki felelősséggel látja és éli a mindennapjait, ahogyan Isten beszédét követi. Aztán ott van a Kármel hegye. Hát a kármeli történet az ugye egy nagyon dicsőséges történet, ahogy Isten dicsősége leszállt a hegyre. Biztos emlékeztek Illés prófétára, ahogyan megvívott a Baál prófétákkal, és Isten bizony bebizonyította, hogy ő az igaz Isten, és hogy Baál, pedig hiába a próféták mindent megtettek, nem igazán tűnt fel jó fényben. Ez a hegy arra emlékeztethet minket, hogy Isten jelenléte saját magát igazolja. Isten jelenléte az, aki szent és igaz, és Isten jelenléte az, akire nekünk szükségünk van, mert ezt tudja megnyerni a mi szívünket. A Kármelhegy azt mondja, hogy egy Isten által vezetett gyülekezet, olyan gyülekezet, ahol Isten a szent lelke által ott van, és jelen van, és vezet, és megdicsőül Isten. Ott van a Hermon hegye, amit a Sion hegyének, vagy az átváltozás hegyének is ismerünk. Ez az a hegy, ami talán arról a leghíresebb, amikor Jézus felment a három tanítvánnyal, és ott a szemük láttára, miközben imádkozott, átváltozott, és a dicsőségét megmutatta. Kicsit olyan lehetett ez, mint amikor az emberi létén keresztül így átsugárzott az isteni léte, és abból az ő szentsége és az igazsága felragyogott és megmutatkozott. Emlékeztek, a tanítványokat annyira lenyűgözte ezt, hogy rögtön úgy gondolták, hogy legjobb, hogyha ott maradnak és sátortábort rendeznek, és inkább ott lesznek és hallgatják, hogy mit beszélget Jézus Mózessel, Illéssel, de az atya szólt nekik, hogy hallgassátok az én fiamat, ő jó, ő az, akit elküldtem, és ő rá kell figyelni. Ez az átváltozás hegye, ez beszél arról, hogy nekünk is Jézust látnunk kell, és nem szabad engedni azt, hogy a világ eltakarja előlünk az ő hatalmát, az ő szentségét, az ő szeretetét, az ő igazságát. Hogyha kicsit, két napig mondjuk próbáld ki, csak a híradót hallgatod, akkor kezded elhinni, hogy tiszta igazságtalanság van a világon, nem érdemes élni, minek is éljen az ember tovább. Tehát egy teljesen ilyen depresszióba bele tudja nyomni az embereket a mostanért. Engem is bele tud nyomni, bárkit bele tud nyomni, hogyha azokra hallgatunk, amit csak földi szemmel lehet látni. És amikor eltakarják előled az igazságot, meg a szentséget, Istennek a szeretetét és a tervét, akkor ha nem látod, akkor sötétségben ott tapogatózol. De az átváltozás hegye arról beszél, hogy Isten szeretné, ha mi gyülekezet is látnánk őt isteni voltában, az ő isteni lényének a szentségét, az igazságát átragyogni, és gyönyörködnénk benne, le lennénk gyűgözve általa. Az átváltozás hegye arról is szól, hogy Isten bennünket is át akar változtatni. Pont a 2 Korintus 3.18 mondja, hogy benne gyönyörködünk. Ő át akar formálni bennünket dicsőségről dicsőségre. Ott van az ígéret is. Ez nem csak egy hívás, hanem egy ígéret, hogy Isten ezt megteszi. Ahogy ő benne gyönyörködünk a megdicsőült Jézusban, a szent, igaz Istenben, megváltunkban, ő folyamatosan bennünket is átformál, átváltoztat. Az is jó lenne, ha gyülekezetben egymást is így látnánk, mint átváltoztatottat. Olyan könnyű az embernek csak azt látni, ami a szeme előtt van, és elfelejteni azt, amit Isten végez a másik életében is. Sokszor, hogyha bemész egy kertbe, hogyha csak a földet nézed, akkor semmi már nem lesz, csak a koszos földetnek, hogy ott is gaz van, nincs elgerebjézve semmi. Egy picit fentebb emeled a fejedet, akkor lehet, hogy meglátod a rózsákat, vagy meglátod a gyümölcsöket, vagy tudod élvezni azt is. És Isten ugyanígy hív bennünket arra, hogy ne csak őt, ne csak magunkat, másokat, egymást is lássuk így ebben az átváltoztatásban. Nekem egyik kedvenc ikonom, ami így kijön a interneten, néha mindig elmosolyodok rajta, hogy még építés alatt, nem tudom, hogy szoktatok-e ilyennel találkozni, hogy keresel valamit, rákattintasz, hogy végre megtaláltam, és akkor kijön a kis tábla, hogy még építés alatt. És milyenkor mindig eszembe jut az, hogy na, én is egy ilyen még építés alatt való valaki vagyok, folyamatosan ezen az átváltozáson megyek keresztül, amit Isten munkál az én életemben. Nem csak az enyémben, a tiédben is. Mi egy építési terület vagyunk. Erről egy barátom jut eszembe, aki azt mondta mindig, hogy az építési terület az nagyon veszélyes, úgyhogy ott mindig sisakba kell közlekedni, és hát tényleg így van, az üdvösség sisakjába kell közlekedni, és kegyelemmel felövezni magadat, mert ez tényleg egy építési terület. De nem csak neked van szükséged erre, hanem mindenki másnak is ugyanúgy szüksége van a kegyelemre és az üdvösségre. És milyen jó egy Isten által vezetett gyülekezetben az, hogy így látják egymást az emberek, hogy téged is, meg engem is formál Isten. És persze még nem vagyunk ott, ahol lenni kell, de ugye a másikban mindig könnyebb észrevenni a szálkát, mint a saját szemed a gerendát, de ha úgy látom a másikat, hogy Isten is munkálkodik benned is, bennem is, akkor ez egy Isten által vezetett gyülekezet, és az erősen meg fog állni. Aztán ott van az olajfák hegye, a Getsemáné kert. Jézus ott imádkozott. Imádkozott olyan agonizálásban, olyan agonizáló imában volt, hogy vért izzadva imádkozott. Isten azt mondja, hogy ő általa vezetett gyülekezet, egy olyan gyülekezet, ahol imádkoznak, ahol a térdükön vannak, és keresik őt, ahol keresik az ő akaratát, az ő tervét, keresik az ő szívét, szeretnék meglátni őt megdicsőülten, szeretnének átváltozni, átformálódni az ő hatalma ereje által. Szeretnék meghallani azt, amit mondani akar. Szeretnék azt, hogy a szívük hústábláira ír az Úr. Aztán ott van a Golgota hegye természetesen, ahol Jézus értünk adta magát. Hogy ez egy központi dolog, egy Úr által vezetett gyülekezet, egy olyan gyülekezet, aki tudja, hogy a Jézus értünk elvégzett munkájában tudunk megállni. Ez az egyetlen egy lehetőségünk és esélyünk van. Akik tudják azt, hogy a kegyelemnek a szövetségét Jézus ott pecsételte el. Akik tudják azt, hogy ott elhangzott, hogy mindenki van fizetve, minden el van rendezve. Ott a új szövetség valósággá vált, és az Atya által elfogadottá, mert Jézus, ahogy feltámadott, az Atya elfogadta, és elégségesnek találta ezt az áldozatot. Ezek azok a hegyek, amik így nekem így a szememet kiszúrták, ahogy átnéztem az igét, és hogy ezeknek a hegyeknek, minden egyiknek ott van az üzenete, hogy egy erősen megálló gyülekezetet Isten így akar felépíteni. Egy gyülekezetet, amelyet ő vezet, az igéhez ragaszkodik, az igét engedi, hogy a hústábláira írja, a szívik hústábláira írja Isten. Egy olyan gyülekezet, aki a gondviselésben bízik, Isten tervéhez teljesen odaszánja magát. Egy gyülekezet, amely kész elengedni mindazt, amit Isten azt mondja, hogy tegyen félre. Egy gyülekezet, egy erős gyülekezet, amely kész arra, hogy nézze és gyönyörködjön Isten ígéreteibe, és lássa azt, és örüljön annak még akkor is, amikor éppen még nincs azokban. Egy erős gyülekezet olyan, amely felelősségteljes, ami tisztában van a következményekkel, Isten áldásaival, és a saját butaságainknak következményeivel. Egy erős gyülekezet olyan gyülekezet, amelyet Isten vezet, amely kész arra, hogy Isten jelenlétébe bízzon, és hogy a Szentlélek Isten meghívja, és támaszkodjon ő rám. És kész arra, hogy az átváltozás hegyén gyönyörködjön az átváltozott Jézusban, megengedve, hogy ő átformáljon bennünket, és hogy egymást is készek vagyunk átváltoztatott módon látni. Egy erős gyülekezet olyan, amely kész az imára, az agonizáló imára, egy olyan imára, amelyben keresi Istent, Isten akaratát, tervét, gyönyörűségét. És egy olyan gyülekezet, amely mindig felépít, mindig arra az elvégzett munkára épít, amelyet Jézus ott a Golgotán elvégzett értünk egyszer és mindenkorra. Azt is olvassuk, hogy ez a gyülekezet, amely erősen megáll, az a hegyek felett van, magasabb minden halmoknál. Ez egy érdekes dolog, hogy meddig akarsz eljutni. Amikor a hegyekre gondolok, én nagyon szeretem a hegyeket, és itt ugye közelben nem nagyon van túl sok hegy, de azt mondja Isten, hogy magasabb minden halomnál. Vannak kis halmok, meg vannak a nagy hegyek, és ki meddig szeretne eljutni. Van, aki megelégszik a halommal is, és azt gondolja, hogy ő egy hegyen van, és boldog, és jól érzi magát, nem is akar tovább menni. Teljesen igaz az, hogy Isten mindig próbál bennünket, és akar bennünket vinni előre, de sohasem bíz bennünk sokkal messzebb annál, mint ameddig mi el szeretnénk jutni. És Isten azt mondja, hogy az a gyülekezet, amit ő irányít, ami erősen megáll, az egy olyan gyülekezet, ami tovább akar menni vele. Aki fel akar menni a hegyekben, és mindezekben a dolgokban, amiket az előbb átbeszéltünk. Azt mondja, hogy egy ilyen gyülekezet olyan, ahova özönleni fognak minden pogányok, mindenféle népek, olyan emberek, akik mindenfelől érkeznek, teljesen különböző a jellemük, a személyiségük, a végzettségük, vagy anyagi helyzetük, vagy kulturális hátterük. A gyülekezet egy ilyen olvasztó tégely, szokták mondani, hogy bárki jöhet, és bárki belefér. És egy Isten által vezetett gyülekezetben Isten hívni akar minden népeket, és egy jellemzője az, hogy jönnek hozzá, özönlenek hozzá mindenféle emberek. Azt is olvassuk róla, hogy a célja egy ilyen gyülekezetnek az, hogy elmennek Isten házába azért, hogy megtanítsa őket, azért, hogy tudjanak járni. Ez a céljuk azzal, hogy eljönnek gyülekezetbe, hogy tanuljanak arról, hogy hogyan járjanak. És egy Isten által vezetett gyülekezet egy olyan gyüli, ahol bátorítják az emberek egymást, hogy gyertek, menjünk. Tehát ez nem egy meghívó, hogy meghívó ekkor és ekkor itt és ott lesz, ha van kedved, gyere, nem? Gyertek, ez azt jelenti, hogy megfogom a kezét a másiknak, és gyere, menjünk együtt. Ez egy bátorítás. Ma reggel oda-haza számolást tartottunk. Olyan érzésre támadt egy családtagjaimnak, hogy túl sokat vagyunk gyülekezetben. És átgondoltuk a dolgot, és még az idő fogalmát tanuljuk ugyan, és ez a 168 órából 2 óra, ez még nem mindenki érti, de mondjuk tegnap 7 óra játszótért, az tudták, hogy ez kb. Mit jelent 7 órát játszani, mert az tegnap volt. És rögtön kiszámoltuk, hogy egész hónapban vagyunk annyit gyülekezetben, mint amennyit tegnap játszottak körülbelül. Hát körülbelül 2 órát vagyunk itt egy hétvégén. Tehát most őszintén többet voltunk a játszótéren, mint 3 hét alatt leszünk itt a gyülekezetben. És igen, kell az a bátorítás egymásnak, hogy gyertek, menjünk föl, és tanuljunk, és halljunk arról, hogy hogyan járjunk a mindennapokban. Mert kell az, hogy ott járjunk a mindennapokban Jézussal, és tőle kell megtudnom, ez kell, hogy itt legyen a szívem nyitottan, hogy meghalljam az ő hangját, hogy tudjon vezetni és irányítani. És egy ilyen gyülekezet, amit Jézus vezet és erősen megáll, az egy olyan gyüli, ahol bátorítják egymást az emberek, hogy gyertek, menjünk. És egy olyan gyüli, ahol ez a motiváció, hogy ezért menjünk, hogy tanuljunk, hogy megtanítson az Úr, hogy átformáljon, és hogy vele együtt tudjunk járni a mindennapokban. Aztán azt olvassuk, hogy hát béke lesz. Hát Jézus által vezetett gyülekezetben a vitákból inkább valami gyümölcsözőt csinálnak. Tehát azt az energiát, amit vitatkozásra, veszekedésre, vagy mindenféle más terméketlen dologra fordítanának, abból Isten kezében csinálnak valami olyat, ami gyümölcsöző, aminek van eredménye, és békességben élnek, és nem kell hadakozást tanulni többet, hogy hogyan lehetne jobban feszültséget hozni. Hát Jézus által vezetett gyülekezetbe békességben, békében élnek egymással a testvérek, és a gyümölcsözésre igyekeznek koncentrálni. És kinek mi van a kezébe, abból csinálhat olyat, amit erre a gyümölcsöző és termésekben még gazdagabb szolgálatra tud átalakítani. A végén pedig itt van a meghívás, az 5. vers, hogy Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Itt van a konkrét meghívás, megint bátorítás, gyertek, csináljuk így, járjunk így. És teljesen igaz, hogy ez a profécia Júdáról szól, Jeruzsálemről szól, a 1000 éves uralomról szól, de szól ez arról a szellemi úrházáról is, a templomról, amelyek mi vagyunk. És elmondja Istennek azt a szívét, azt a vágyát, amit szeretné, hogy bennünk és közöttünk megvalósuljon. És én személy szerint Isten világosságában szeretnék járni, és az a vágyam, hogy mi mindannyian az ő világosságában, az ő vezetésében tudjuk tölteni ezt az elkövetkezendő időszakot és évet, ami előttünk van. Imádkozzunk! Köszönjük neked, drága Jézus, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük azt a kegyelmet, amivel vagy irántunk. Kérünk téged, hogy legyél te, aki velünk kötött szövetséget megerősíted. Szeretnénk, Uram, egy olyan gyülekezet lenni, amely a hegyek fölött van, magasabban a halmoknál. Egy olyan gyülekezet, amelyet te igazgatsz, ahova özönlenek mindenféle emberek. Amely gyülekezetnek az a célja, hogy megtaníts bennünket a veled való kapcsolatra, hogy tudjunk te benned a te veled való kapcsolatban járni és élni. Egy olyan gyülekezet, amely egymással és másokkal is békességben él, és egymásban látjuk a te tervedet és azt a munkát, amit bennünk végzel. Köszönjük, Uram, hogy jöhetünk hozzád. Kérünk téged, hogy tegyél bennünket olyan gyermekeiddé, olyan testvéri közösségé, hogy elmondhassák rólunk azt, hogy mi az ige emberei vagyunk, hogy mi a gondviselésben bízunk, hogy mi el tudunk engedni dolgokat, hogy látjuk a te ígéreteidet, és gyönyörködünk abban, hogy egy felelősségteljes gyülekezet vagyunk, akik látjuk és értjük a te beszédeidet. Egy olyan gyülekezet, amely meghívja a te szent lelkednek az jelenlétét és erejét és személyét a mindennapi életünkben. Egy olyan gyülekezet, amely a te átváltozásodban gyönyörködik és bízik a te átváltoztató munkádban. És egy olyan gyülekezet, amely képes a másikat úgy látni, ahogyan te, amivé te át akarod változtatni. Tegyél minket egy olyan gyülekezetté, hogy az életünk, az imádságon, a veled való kapcsolatban, az agonizáló, téged kereső imádságban alapozódik meg, és kérünk, hogy tudjunk az életünket a te elvégzett munkádra alapozni. Köszönjük, Jézus, hogy a te kereszt halálod hozta nekünk a megváltást, és a te drága véred tett bennünket tisztává, hogy bár karmazsin színűek voltak, meg skarlátvörösek a mi bűneink, te mégis hófehérré tetted azokat. Köszönjük neked, Jézus, a veled való életet, meg a benned való életet, és mindazt az örökséget, ami még előttünk áll. Köszönjük, hogy te vagy az élő reménység. És kérünk téged, Jézus, hogy tegyél bennünket így világosságá ebben a nemzetségben, itt ebben a városban, és ragyogj rajtunk keresztül, Uram, hogy üssön el a te kegyelmed, a te szereteted, és a te megváltásodnak az üzenete, a jó hír sokak számára. Kérünk, hogy használj bennünket, és azt mondtad, hogy azzal foglalatoskodjunk, hogy minek utána eljön a Szentlélek, ránk jön a Szentlélek, legyünk neked tanúid. Uram, kérünk ezért, hogy töltsd be minket a te drága szent lelkeddel, és tegyél bennünket tanúkká, ott, ahova helyezel bennünket. Szeretnénk a te tervedet oda szállással és várakozással követni. Dicsőítsd meg magadat, Uram, az életünkbe és a mi szívünkben. Amen.